श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 27 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई भी आपके लगन लगती है तो उसमें कौन पद देता है? कोई पद दे नहीं सकता। माँ वृद्धा है और लड़का है, लेकिन मुंबई जाऊंगा मद्रास कलकत्ता जाऊंगा क्या बेटा मैथपुर है वो, तो माँ कोई ऐसी बातें बना बनो करके फुसला करके चला ही जाता है। जब आपका विचार पक्का हो जाए तो ऐसी आप चेष्टा कर लेते हो। ऐसे ही पक्का विचार हो जाए प्रताप ये संकल्प न हो तो नहीं होंगे, होने से पूरे लगे हमें आप हो जाए तो कहते हैं बेपरवाह है, अब बात पूछ लो तो कुछ भी पूछ लो, नहीं है लगन थोड़ी है, नहीं सुना तो नहीं होगा, बेपरवाह है। ये एक बड़ी कसौटी है कि जिसके होने का दुख ज्यादा हो जाएगा तो मिट जाएगा। जैसे वृथा पकवान है, वृथा श्रेष्ठा है, वृथा संकल्प विकल्प है, इनसे दुख हो जाएगा तो मिट जाएगा। ऐसे ही भगवान का प्रेम नहीं है, भगवान का चिंतन नहीं है, उसकी लगन है, उसके नहीं होने का दुख हो जाएगा, इसके होने का दुख हो जाएगा। तो ये जो संकल्प होते हैं होने में एक रस आता है, वो रस कितना है और न मिटने का दुख कितना है, भगवान के प्रेम की चिंतन न होने के दुख कितना है और दूसरा चिंतन होने का दुख कितना है। दुख की मात्रा बढ़ जाएगी हो जाएगा, सुख की दुख की मात्रा नहीं बढ़ेगी नहीं होगा। जो होना चाहिए वो होने लग जाएगा, नहीं होना चाहिए नहीं होने लग जाएगा अपनी लगन होने से। ये कब होगा कि जब अपना ध्येय एक ही हो जाएगा, तो अपना कल्याण करना है चाहे जैसे हो, सुख मिले दुख मिले, निंदा हो प्रशंसा हो, आदर हो निरादर हो, अनुकूलता मिले प्रतिकूलता मिले, हमें तो अपना कल्याण करना है। ऐसी लगन जोरदार हुई सब ठीक हो जाएगा। मूल में परमात्मा तत्व के प्राप्ति की लगन की कमी है। सतदा संसार में कई कू कई दौड़ डूबन रोशन सो नहीं नहीं तृणों को डूब जाएंगे, इसे कोई परवाह नहीं है, तृण का उत्साह नहीं है मन में, इस बात होता है। ये कोई काम नहीं, इतने इतने साथी है बाहर बैठे हैं, अब अगर प्राण जावे तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा, ज्यादा ज्यादा तो रो देगा भाई, हमें क्या फायदा हुआ रोने से, और क्या कर सकते हैं भाई, तृण को भरोसा रखते हो, इसी बात है। संकल्प मजबूत है, बेपरवाही है, अपने एक लगन लगे नहीं लगे थे, लग जाओ तो फिर उसी में लग जाएगा, फिर आप साफ है आप साफ हट जाएंगे। ये जो निरंतर संकल्प होते हैं उसमें तीव्र और मंद दो भोग है, इसमें एक दो विशेष ज्यादा होता है, राग द्वेष सहित काम क्रोध सहित होता है, वो मनोराज्य होता तीव्र, और स्वाभाविक बात आई चली गई फिर आगे वो भी चली गई, वो होता है सामान्य मंद होता है, वो तो मंद इतना नुकसान नहीं करता है, तीव्र होता है नुकसान करता है, तीव्र से तीव्र लगन हो तो मिटता है, अगर सामान्य वाला तो थोड़ा सावधान मिट जाएगा। आप हरेक काम को भगवान की बात जितने रुचि से प्रेम से सुनते हैं, ऐसी सुनते हैं जो जैसे धन की बात आ जाए, घर के धंधे की बात आ जाए, तो उसमें जितनी लगन से सुनते हो उतने लगन में प्रेम भगवान की बात सुनते हो क्या? भगवान की बात सुनने में कितना रस आता है, लौकिक धन की संपत्ति मान बढ़ाई की व्यवहार की बात सुनने में कितना रस आता है? जिसमें रस आती होगा वो तेज हो ही जाएगा, नियम है, सीधी कसौटी है, कर लो देख लो। जो एक विचार हो गया कि अपना कल्याण करना है भाई, तेरे भावे जो करो, भूलो भरो संसार, नारायण तू बैठ के अपन भवन बुहार, यही मेरे मन में आई यही बात ही कि भाई अपने कल्याण की चेष्टा करो, तो लगन लगाओ, लगन लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोई, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोय, मन में लागी चटपटी कब निरखू घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना भूल जाए, विश्राम करने भूल जाए, नींद भूल जाए, कोई बात नहीं सुहावे, फिर व्रत कैसे होगा, व्रत संग्रह होगा नहीं, चाहे लगन लगी घर श्याम की लगन, इस लगन को बढ़ाओ। आप कल्याण चाहते हैं तो अपने कल्याण की लगन बढ़ाओ, और नहीं हमें ये करना है। वृक्ष लगता है तो कोई टाइल नहीं होती, सब टाइल छोड़ देती, एक साथ ऊंचा बढ़ जाती है नहीं तो फैल जाता है, ऐसे ही एक ही एक लाल सामान मैदान, एक हम काम एक करना, हमारे तो एक विषय में जाना है, फिर वो सब काम ठीक हो जाएगा। एक उद्देश्य बनाओ, सबसे पहले घर से तो निकल पड़े, कहाँ जाना है ये पता ही नहीं, तो क्या पूछोगे कि बताओ भैया रास्ता बताओ, कि कहीं का बता दो, तो कहीं चले जाओ, तो पूछने क्या जरूरत है, कहीं चले जाओ, कह रहे वृंदावन जाना है तो कह दे, तो जीवन तो चल पड़ा, और उद्देश्य है ही नहीं कुछ क्या करना है, अपने इस उम्र में क्या करना है, ये उद्देश्य की बड़ी भारी कीमत है। एक लक्ष्य बना लिया अपना, फिर दूसरी सोते आगे नहीं बात, जिसको धन की लगन लगी है वो धन कमाए बिना रह नहीं सकेगा, पैदा हो चाहे नुकसान हो जाए, चाहे घाटा लग जाए, मुनाफा हो जाए, अपनी चेष्टा कैसे छोड़ेगा वो, खेती करने वाले खेती हुआ अगर वर्षा नहीं हुई, दूसरे वर्ष नहीं हुई, तीसरे वर्ष फिर हल चलाएगा, अरे खेती हुई नहीं कर, और करें क्या, हमारे ये काम है, अब ना दे भगवान चाहे ना दे, एक में लगे हुए हैं वो करेंगे तो करेंगे, ऐसे लगा हुआ है, नफा हो चाहे नुकसान हो, लाभ हो चाहे न हो, भगवान मिले चाहे न मिले, पर हम कैसे छोड़े, हम तो वही काम करेंगे, वो लग ही जाता है, वो छोड़ता नहीं। आप में भी जो भाई बहन इसे लगे हुए हैं, क्या वो छोड़ते हैं सत्संग, छोड़ी नहीं छोड़ती, छूटनी नहीं, इस तरह लगन लग जाए, फिर ये व्यर्थ बकवाद और व्यर्थ चिंतन सब मिट जाएगा, व्यर्थ चेष्टा सब मिट जाएगी, ये व्यसन संसार का बातें तो सब छूट जाएगी। आप साहब एक विचार हो जाए पक्का, तो ये सबसे पहले सबके लिए एक लगन की आवश्यकता है कि भगवान में मन लग जाए। केना उपाय न मना कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भी भगवान में मन लगाना है अपना, तो बस ठीक हो जाएगा। उद्देश्य बने बने क्या हो, उद्देश्य बनने पर मन नहीं लगेगा तो छटपटी हो जाएगी, दुख होगा, अपने मन चाही बात न होने से बालक भी रो देता है, अपने मन की बात होने से राजी होता है, न होने से रो देता है, ऐसे आपके मन की बात नहीं होने से दुख होना चाहिए, पूछ लिया व्यर्थ प्रकार होता है, व्यर्थ चिंतन होता है, तो जो चिंतन होता है उसकी आप परवा थोड़ी है, पूछ लिया बस, पूछ लीजिए, तमाशा है, ये खेल है, असली लगन हो तो मिल जाता है, उपाय भी मिल जाता है, आप से आप उपाय पैदा होते हैं, भगवान ऐसे कृपालु है सब सामग्री देने के लिए तैयार है। मनुष्य के लिए तो विशेष तैयार है। भगवान का औरों की अपेक्षा दोष जगह पे सब मनुष्यों की पक्षपात है भगवान के लिए। क्यों कल्याण कभी जो भी करी करुणा नर दे ही देत ईश बिना हेतु सुधे बिना हेतु स्नेह करने वाले मनुष्य देते केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए। मनुष्य धन कमाने के भोग भोगने थोड़ा दिया है। यही तनु कर बल विषय है भाई। आज लोगों में विषय सेवन पैसा इकट्ठा करना दो बात लगन लग गई। लगन ही लगे लग रही। अरे सुख की इतनी लगन लग गई जैसे क्या से मर जावे बेशक परंतु अपने तो पाप करना ऑपरेशन कराने से गर्भ गिराने से कई स्त्रियां मर गई साक्षात हजारों मर गई। मर भले ही जाओ पर पाप तो करना कितनी कमर कसी है। सुख भोग लेना अपन ये क्यों चला है सुख लेना। छोरा छोरियों की बात मैंने सुनी है वहां भी सुनते हैं कि नहीं 5-7 वर्ष कोई बालक होना नहीं चाहिए। छोरा छोरों के मन में जच गई भोग भोगना चाहिए पीछे कोई हो जाए तो हो जाए। कितना भारी अनर्थ हो रहा है। केवल सुखाशक्ति केवल सुखाशक्ति सुख की आशक्ति जो महान भयंकर दुख देने वाली है। विषय इंद्रिय संयोग यद लगे अमृत परिणाम विश्व में तत्सुख राजसंस्कृतम भयंकर दुख होगा भोगना पड़ेगा। ये सुख भोगने वाला दुख से कभी बच सकता नहीं बचेगा ही नहीं। नियम है सुख के भोगी को तो दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। पर वो डर नहीं उसी परवाह नहीं। अबार मर जाए तो परवाह नहीं और नुकसान जो परवाह नहीं। कितनी बुद्धि मारी गई कितनी क्या विचार करें कहे तो सुनते नहीं वो कहने वाले को बेवकूफ को समझते ये निर्धक है। सभ्यता होगी आज एक दो बालिक होते ही बस। विदेशियों ने कर्जा दिया है फिर कर्जा ये मांगते हैं तो कर्जा मांगते हैं 100 में 1 होना चाहिए। अब तो कहते 1000 आदमियों में 1 लड़का होना चाहिए तब कर्जा देंगे। उसके परिपूर्ण की संतान नहीं हो जाए। ये बात सुनते हैं पढ़ते हैं अखबारों में आती है फिर भी चेत नहीं होता है सरकार को कि कर क्या रहे हैं। हिंदू समाज घटता चला जाता है दूसरा विरोधी बढ़ता चला जा रहा है। तुम राज कितना दिन करोगे वो तो बस रुपया आ जाए बस छोड़कर मरेंगे। पर ये होश नहीं है रुपया मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए। अरे करोगे क्या। मैं तो कलकत्ते में एक धनी आदमी से पूछा था ये धन इकट्ठा करो क्या करोगे इसका करोगे क्या बताओ। उम्र भर रोटी खाओ खूब परिवार जितने पैसा आपके पास है कमी किस बात की है नहीं फिर रात में कमाने के मैं लगे हो तुम्हें सजने के लिए उत्तर नहीं इसका उत्तर नहीं है। क्यों कमाते हो उत्तर नहीं है। मकान बनाने के काम करने वाले माँ बेटा दो थे तो अंदर का जाता अब कमा लेता फिर अपना पैसा पैदा हो गया तो है दो ही थे जो अपने भजन में लग जाते फिर भजन छोड़ करके कुछ कम ही रहती तो माँ काम पर जाते पैसा देता। ये पैसा आ गया अब महीना दो महीना कोई जरूरत नहीं है अपना भजन माँ मर गई तो वो साधु हो गया। विचार करेंगे क्या ये सोचते नहीं ये समझे क्या करेंगे। छोटे बालक है ना इन बालकों को 2-3 पैसा से तने 20 पैसा दे दो आप तो जाएगी वो क्या करें इसका क्या करें। 1-2 पैसे तो सीधे दे रहे 2-4 पैसा तो सीधे दे खा ले पर 20-25 पैसा दे देगा तो बढ़िया आप तो जाए तो क्या करेंगे कहाँ रखे क्या करें। तो बालकों में तो ये बुद्धि है आप में नहीं है। अरबों रुपया हो जाए तो आए पैसा ऐसा ये नहीं सोचते कि क्या करेंगे। समय मिल जाए समय मिल जाए क्या करोगे। पैसा मिले तो क्या करोगे। आदर मिल जाए तो क्या करोगे। करो मत करो मिल जाए खाऊं खाऊं खाऊं हरदम मृत्यु हो डाके चला खाऊं खाऊं खाऊं हुआ क्या दशा क्या होगी संसार के काम नहीं आते, तुम संसार अपने काम नहीं आते, भगवान के क्या काम आओगे। सबको सावधान होना चाहिए भाई, अपना भजन स्मरण करो, भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तुम बैठ के अपना भवन गुहार, अपना कल्याण करो, सच्चे हृदय से लग जाओ। प्रसंग माई बोल रही है, मैंने गर्भपात कराया और मैं समझती हूँ कि मैंने ये महापाप किया है, अब मैं क्या करूँ जो इस घोर पाप से मुक्त हो जाऊँ, या इस पाप से बचने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। सारे राम जी भी याद करो, रो भगवान का नाम लो, श्री ऐसा राम राम राम राम राम राम रात दिन, और हे नाथ बचाओ, अब ऐसा काम कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, हे प्रभु बचाओ, रो नाम लो, सब पाप में सुन जाओ, सब पाप में सुन जाओ, हृदय में जलन हो जाए, उस जलन को पुकार करो के नाथ ऐसा फिर पाप में करू नहीं। छिप छिप कर करती है, सास है वो बहु से छिप करती, फिर भी जाकर देगा करते थे, ऐसी नगल लगी है, अगर भगवान की लग जाए तो कितना न्याय हो जाए। तो धन के लिए, भोगों के लिए, ये भोगों के लिए कितना उद्योग कर रहे हैं, नसबंदी कर दो, अपने पकड़ भाग गए, ऑपरेशन कर दो, दवाइयां से कर दो, कितना खर्चा लग जाओ, जिंदगी नष्ट हो जाओ, शरीर बीमार हो जाओ, चाहे मर जाओ, पर तू पाप तो करना, कितनी कसर करी, कितनी महाराज कमर कसी है इसीलिए, क्या बात है, बस भोग भोगना है। अरे होगा क्या, कुछ नहीं, कुकुर जो घुसका मेरे ज्ञान मिला, सुन सुनाई बात, प्रवाह बह गया प्रवाह, भगवान में लग जाओ तो निहाल हो जाओ, एक भगवान के नाम का जप करो। वो कोई बहन कहती है तो उसे यही है, राम राम राम राम राम राम रात और दिन, देखो ही मत और को कोई करता है कि नहीं करता है, क्या नहीं है, तुम तो एक में लग जाओ, हे नाथ पापों से बचाओ, हे नाथ बचाओ, राम राम करो, सब पाप अनेक जन्मों के नष्ट हो जाए, एक दो पाप क्या है, अनंत जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाए, भगवान लग जाओ रात और दिन, हे नाथ हे मेरे प्रभु, मैं हेरे मेरे प्रभु, बचाओ नाथ बचाओ, लग जाओ सब पाप नष्ट हो जाए, जीवन मुक्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओगे, आनंद हो जाएगा। भगवान ही जो है सुनने वाला, और सुनने वाला है कौन, उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौन आई, वो सुनने को तैयार है, आप पुकार करो, हृदय से पुकारो, रात में दिन में एकांत बैठ के पुकारो उसको, भगवान के सब काम छूट दिया। गजेंद्र ने पुकारा तो आधी रात को महाराज भगवान को नींद उड़ गई, गुरु पर चढ़ रहे थे, गुरु पर भी अच्छत परिचद आया है, काठी भी नहीं आई, प्रजाने भी आई, वो कहते तो धीरे चलता है, फिर आप दौड़े पैदल होकर दौड़े, पैदल नहीं पहुंचे चक्र चढ़ाए पैसे, भगवान के लगन कम नहीं है, आप परवाही नहीं करते, क्या करें भगवान, जीव के उद्धार करने की लगन भगवान है, भगवान के कि थोड़ा निमित्त मात्र बन जाए, भगवान कहा युद्ध में तू निमित्त मात्र बन जाए, मता मैं आता हूं तुमसे ही, मारे हुए तू मार दे और निमित्त मात्र बन जाए, ऐसे कल्याण के लिए आप निमित्त मात्र बन जाओ, सब भगवान मदद करने को तैयार है, प्रेम से आदर से आपकी सहायता करने के लिए आतुर है भगवान, जैसी बालक के लगन नहीं होती उतनी माँ के लगन होती है बालक के लिए, ऐसे जीव के इतने लगन है जितनी लगन भगवान के है, उनके प्रेम बहुत है, स्नेह बहुत है, अपना अपना बहुत है, आप लोगों ने नाशवान में अपना अपना किया है, भगवान ने आपके अविनाशी के साथ अपना कर दिया है, भगवान है अविनाशी, आपका स्वरूप है भगवान का अविनाशी, आपकी लगन लगी है विनाशी भोगों की तरफ, विनाशी सुख की तरफ, जो कि अनंत जन्मों तक दुख देने वाले पाप है उनकी तरफ लगन लगी है, भगवान की लगन है आपके सुख की, आपके कल्याण की तरफ, आप थोड़े से हो जाओ निमित्त मात्र बन जाओ, भगवान सब काम करेंगे, पर सुनते ही नहीं, अपने अपने जीवन को देखें तो ये बात प्रत्यक्ष अनुभव होती है कि भगवान की कितनी लगन है। शेर जी की बात देख, व्याख्यान दे रहे हैं, बात सुना रहे हैं, लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, कि नींद लेते हैं, उठ गए, सुनाते ही जाते हैं, कितनी सुनने वाले लगन है, उनके जितनी लगन है नहीं है, अब वहां नहीं जाएगा भवन में आ जाते हैं, यहाँ गीता भवन में तो वहां भी कहते वहां भी एक संत को भेजो, वहां व्याख्यान दे, बड़ दीजिए होता था फिर यहाँ भी अलग कर देते। सुनो तो जिसे कल्याण करने की खुद की इच्छा नहीं है और दूसरे से क्या करे, वे जबरदस्ती कर गए, शेष दिन ये काम किया, जबरदस्ती गीता प्रेस बोला, ऐसे जबरदस्ती सत्संग आरंभ किया, इसको लेकर कई तो पत्र निकल गए, कई जगह सत्संग होना शुरू हो गया, परंतु वो लगन सच्चे लगन से करे वो लाभ थोड़े हो जाएगा, बहुत विशेषता से भगवान कर रहे हैं। थोड़ा सा आप विचार करो तो ये बात समझ में आ जाए, ये तो रहित जग जुग उपकारी तू तुम्हार सेवक सुधारी, बिना स्वार्थ बिना हेतु कल्याण करने के लिए तैयार है, आप सच्चे जैसे लग जाओ, देखो लग कर गए, जिन्होंने किया है उनको इस बात का पता है, अनुभव है। पहले ऐसा दिखता है कि हम ज्यादा काम करते हैं, भगवान कम करते हैं, सुनाई कम करते हैं, पीछे चलने के लिए सुनाई काम वे पहले ही काम कर दूसरे होते हैं, सुनाई तो पीछे होती। बीकानेर में एक सज्जन ब्राह्मण कीर्तन करते थे, सुबह 3-4 बजे उठ कर भगवान नामक कीर्तन करते थे, तो कीर्तन तो करते थे पर घर में कुछ एक साधारण स्थिति थी, तो वो सुबह कीर्तन करते थे तो स्त्री ने बच्चे को भेजा के जाकर कह दो आज रसोई काहे की बनेगी, अनाज नहीं है घर में और एक सुनार के रुपये देना है, वो रुपया वो तो मांगेगा अभी कहां से देंगे, रोटी कैसे बनेगी, ऐसा कह दिया। वो भगवान पर विश्वास से कीर्तन करते थे, अब कीर्तन करते करते याद आवे कि रुपया कैसे चुकाएंगे, भोजन कैसे बनेगा, ये बात बार बार याद आवे, फिर मन छोड़ के भगवान में लगे, फिर बात याद आ जाए तो महाराज जैसे गई तो गलती ठाकुर जी का मूर्ति सामने तस्वीर थी भगवान ने, जो पास में चप्पल पड़ी नहीं मारी उसी जोर की, मेरा भजन बंद कर दिया आपने, मैं आपका कीर्तन करता आकर मेरे संस्कार डाल दिए, अब वो ही वो चिंतन में भजन बंद होता है, फिर बेचारा जी ने गलती करी भगवान के हजूर चोट लगा दी। तो वो जाते थे ठाकुर जी दर्शन करने के लिए मंदिर में, सुबह होने पर मंदिर में रोजाना ठाकुर जी के दर्शन करने जाते थे, दर्शन करने जाते तो पुजारी ने कहा क्या कहते हैं, मैं भगवान के पाक बांध रहा था तो बड़ी के दर्द हो रहा है, मेरा दर्द हो रहा है, ऐसी आवाज आ रही, मेरा दर्द हो रहा है और तेरा नाम तेरे की याद आई गई, क्या किया था मैं, तो बेचारी मैंने जूती मार दी, भगवान दर्द हो गया, मैं पाक बांधता हूँ वो कहते हैं दर्द हो रहा है, मैं मेरे दर्द हो रहा है, सब उसे से फिर जाते थे सत्संग में, सत्संग में वहां एक रतनलाल भी करा दे सत्संग जाएंगे, वहां गए तो एक सज्जन ने कहा कि आपके नाम का 100 रुपया मिल रहा है, तुम तो अब चाहते हो, मैंने पहले कलकत्ते से रवाना किया था, तो पहुंचा वहां प्रबंध पहले से किया, तुम्हारे को पता होश तो है नहीं, फिर बड़ा पैसा था रोड़े लग गए, मैं क्या करूं, क्या कर दिया मैंने, अपने जरूरत होती उनसे पहले भगवान प्रबंध करते हैं, पर विचार नहीं करें, थोड़ी भक्ति करने पर भी भगवान कितनी निगाह रखते हैं, कितना ख्याल करते हैं, मैं सोचते ही नहीं, इधर विचार ही नहीं करते, ये सब जीवों का पालन करते हैं, कोई भगवान को माने कोई न माने, कोई विरोध करे तो उसका भी पालन वैसे ही करेंगे भगवान, अरे भजन करने वाले विशेषता से यो ही विश्वम भरो देवा, विश्वम विभर्ति, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान किम भक्तान उपेक्षित, भक्तों को उपेक्षित नहीं है, सब प्रबंध करते हैं, सुख हो दुख हो कैसे हो आप सब प्रबंध भगवान करते हैं, भगवान का भजन करो न करो उनका भी, भजन करने वाले फिर उगता जाए, बड़ी आश्चर्य की बात है, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये बात है, ऐसा कोई है नहीं, पापों में जितनी रुचि है, अन्याय में जितनी रुचि है, ऐसा अन्याय करने में रुचि है जितनी रुचि भगवान में नहीं है, मर जाए तो मर जाओ नहीं, शरीर बीमार हो जाओ बीमार हो जाओ, भले कुछ भी हो जाओ पाप तो करना, अब प्रवाह कह रहा है, प्रवाह जोरों से कहने से मानते नहीं, कह तो कह स्वामी जी समझते नहीं हमारे कितना भी भूत है ऐसे ऐसे, अब ले लो कितना शोक होगा, ले लो ले लो। ये बात है महाराज, इस वास्ते सज्जनों सावधान हो, भगवान में लग जाओ, सच्चे तरीके से सब तरह से वृत्तियां हटाकर केवल भगवान में, तस्मात केना उपाय किसी उपाय से भगवान में लग जाओ, कैसे भगवान लग जा, हे नाथ हे प्रभु, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ऐसे हे नाथ हे मेरे नाथ हृदय से पुकारो, नाम जप करो, मैं भूलू नहीं हे नाथ, मैं भूलू नहीं, भूल जाता हूँ महाराज क्या करूँ, मेरी बड़े प्रमाद है, मैं भूल जाता हूँ, भगवान से कहो पीछे पड़ जाओ तो भगवान देंगे, सब प्रबंध करेंगे भगवान, योगक्षेम वहां अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा सब हम कहां पर सिखा लेते हैं, भगवान करेंगे। अब सच्चे हृदय से कीर्तन करो, मन लगा करके, दूसरा करता है नहीं करता देखो ही मत, और अपने जो कीर्तन हो जाए उस रागनी में आंख मीच लो, और चारों तरफ भगवान की ही आवाज आ रही है, भगवान कीर्तन कर रहे हैं अनेक रूपों से, अनेक रूप रूप आए विष्णुवे प्रभा विष्णुवे, ऐसे भगवान को देखते हुए उनकी आवाज साथ आवाज मिला करके सच्चे हृदय से पुकारो भगवान को।